कई ने जब कहा बुला कर पुत्र राम तू वन प्रस्थान कर। कहा राम ने माता भोली पहले मुझसे क्यों नहीं बोली, मैं तो भरत के प्रेम का दास। श्री राम चले बनवास अयोध्या नगरी हुई उदास।